Bölüm 2. Ondan sonra iki hafta süreyle Hasan Hoca'dan hiç haber almadım, kendisi aramadığı gibi köy muhtarı ve öğrenci velileri de artık aramıyorlardı. Anlaşılan Hasan Hoca okulu açmış ve Yeşiltepe Köyü İlkokulu'nda artık eğitim öğretim yapılıyordu, bundan emindim. Ama Hasan Hoca'nın en kısa zamanda bir gün, beni mazur görün müdürüm, bu yaştan sonra bu iş bana göre değilmiş, yapamayacağım, diyerek kapımdan gireceğini düşünüyordum. Nihayet ikinci haftanın sonunda yine bir cuma gününün mesai bitimine yakın saatlerinde çalışma odamda günlük rutin işlerle meşgulken kapı çaldı, içeri giren Hasan Hoca'ydı. Kendisine yer gösterip çay söyledim, hoş beş ettik. Biraz da iş yoğunluğu ve meşguliyetim nedeniyle bir an evvel görevi bırakmak istediğini söyleyip gitse, diye bekliyordum. Fakat hayatından oldukça memnun olduğu konuşmasından, heyecanından velhasıl her halinden belli oluyordu.